կատիկ։ Արտաշ, իսկ ինչ կատա միքուն։ Ուզում եմ տեսնել, թե բարձրությունը ինչքան է բարձր։ Ուզում եմ հասկանալ, մարդուցել է բարձր, թե չէ։ Եվ հետո այսօր պիտի պոնիլ վերեն տանի։ Եթե բախներս բերի ու աննկատ կարողանանք անցնել կատվի կողքով, օպա, փալավոր ես մի կունենանք, բա։ Միշտ ապենք, ժամանակ արդեն չունենք։ Դա շատ վտանգավոր է, սպիտակատարի։ Շատ վտանգավոր է։ Շատ վտանգավոր է։ Լավ, եթե շատ ես ուզում, ուրեմն դու էլ կգաս մեզ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն ավարտում ենք մեր գործերը և երեկոյան հանդիպում տանիքի մոտ։ Մինչ երեկո, առավելության համար պիտի թույլ տամ, որ ինձ ուտես, եթե ընտրել ես ուսում, ապա փորձիր վաստակել այն։ Իմ արմատնիչ, ես ամեն անհզոր կենդանիներից մեկն եմ, գազանանոցի սարսափը, եւ ընտրինքն ինքն է գալիս մտքում ստամոքսս։ Ես մկնիկ չեմ, հայ մուկ, իմ անունն Արտաշ է, լավ հիշիր այս անունը։ Արտաշ է։ Արք է։ Ես լացի։ Այսինչ է։ Ես բոլորովին այլ բարաններ ունեմ։ Հասցնեմ չափել բարձրության բարձրությունը։ Ընկերներիս մեր սուրբ սարը պիտի ցույց տա։ Ես լացի։ Այսինչ է։ Այս ես եմ ուզում ես ընտրել, ապա փորձիր վաստակելը։ Ես, օրինակ, ընտրիք ունենալու համար պիտի ճարպկություն ցուցաբերեմ, պիտի վազեմ, թռչեմ, իսկ դու ընտրիքիք տեղն էիր ինձ դրել, հա, կանոնիսկ վիրավորական է, ես տացի, Աննա Սատրյան։ Աննա, դու եկել ես Շուշի, Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան թատրոն։ Թատրոն, որպեսզի դիտեմ հայ մուկ ներկայացումը։ Ինչ ես սպասում այս ներկայացումից։ Սպասում եմ, որ լավ տպավորություններ կստանամ և շատ բան կսովորեմ։ Իսկ առաջին անգամ ես թատրոնում։ Այո։ Թատրոնը ինչ ես կարծում, էլ ինչ ես սովորեցնում, բացի ժամանցից։ Այստեղ պետք է լռել, ուշադրել, որպեսզի չխանգարեն և հասկանանք ներկայացման իմաստը։ Դու դպրոցաճախում ես արդեն։ Այո։ Լավ ես սովորում։ Այո։ Իսկ նման միջոցառումները երեխաներին ինչ են տալիս, ինչ ես կարծում։ Մշակույթային միջոցառումները մեծ նշանակություն ունեն երեխաների դաստիարակության հարցում։ Ես Վանյան Լիլիթն եմ, եկել եմ Շուշի դիտելու Հայմուկ տեխնիկային ներկայացումը։ Ինչ է սպասում Լիլիթ ներկայացումից։ Սպասում եմ հաճելի ժամանց եւ ինչ-որ բան կսովորեմ։ Առաջին անգամ ես թատրոնում։ Ոչ, թատրոնում ես առաջին անգամ չեմ, գիտեմ ինչպես ինձ պահել, այսինքն լռել, չխանգարել եւ ուրشادիր նայել, որպեսզի մյուսներին չխանգարեմ եւ ինչ-որ բան հասկանամ, սովորեմ։ Քո տարիքի երեխաներին խորհուրդ կտաս հաճախել նման միջոցով։ Այո, իմ տարիքի երեխաներին ես խորհուրդ կտամ հաճախել այսպիսի միջոցառումների, որովհետև նրանք շատ ուրախանան այսպիսի ներկայացումը տեսնելով։ Այդ միջոցառումները նաև դաստիարակչական բնույթ ունեն։ Ես Արևիկ Գասցյանն եմ, առաջին անգամ չեմ այստեղ, նաև եղել եմ նույնպես Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան թատրոնի դահլիճում, դիտել եմ Արագիլ Նուխրտվելակը ներկայացումը։ Քեզ ուր եկել։ Այո։ Ինչ ես սովորել այդ ներկայացումից։ Երևի ինչ-որ տպավորություն թողել եմ։ Այո, այդ ներկայացումից սովորել եմ, որ միշտ բանին հաղթում։ Իսկ այս ներկայացումից ինչ ես սպասում։ Սպասում եմ նույնպես լավ տպավորություններ, երևի ելի բանին կհաղթի։ Իսկ թատրոնն ընդհանրապես ի՞նչ նշանակություն ունի կարծիքով երեխաների դաստիարակության հարցում, ընդհանրապես մարդկանց համար։ Մեծ նշանակություն ունի, երեխաները թատրոն հաճախելով զարգանում են եւ անպայման ինչ-որ բան սովորում են։ Ես Կիմ Մարտիրոսյան եմ։ Ես առաջի անգամ եմ այս թատրոնում եւ գիտելու եմ Հայմուկը ներկայացումը։ Կիմ, ինչ ես սպասում այս ներկայացումից։ Սպասում եմ, որ միշտ բարի նախտի եւ լավ դրամատությամբ կգնամ տուն։ Ինչ տպավորություն է ստացար Հայմուկը ներկայացումից, ինչ հասկացար։ Ես հասկացա, որ ընկերները միշտ անբաժան են, ամեն դժվար պահին իրար օգնում են, և ամեն տեղ միշտ Հայը մնում է անվախ և ուժեղ։ Շատ լավ ներկայացում է եղել, ես շատ տպավորված եմ այս ներկայացումից։ Ամենատպավորիչն էր։ Ես հասկացա, որ ընկերները միշտ պետք է միասին լինեն և երբեք չարանձնանան և իրար օգնեն, նաև որ Հայը միշտ օգնում էր իր ընկերոջը, նաև Հայը միշտ անվախ էր։ Աննա, դու առաջին դասարանցի ես, դու դեռ այս տարի ես սկսել ուսումնասիրել տարերը, թվերը, գիտելիքների աշխարհ այս տարի ես մտել։ Դպրոցը քեզ դուր է գալիս։ Այո, դպրոցը ինձ դուր է գալիս, որ դաս եմ սովորում, դաս եմ գրում, դաս եմ պատմում։ Հետաքրքիր է անցնում օրդ, այսինքն։ Աննա, կան առարկաներ, որոնք սիրում ես։ Ես ավելի շատ սիրում եմ մաթեմատիկան։ Իսկ դպրոցում հիշում ես առաջին օրը, որ գնացիր, սեպտեմբերի 1-ին, որ գնացիր դպրոց, քեզ ինչը դուր եկավ։ Ինձ դուր եկավ ընկերներս հետ, որ խաղում էի, երգում էի, պարում էի։ Իսկ առաջին ուսուցչուհի դուր եկավ։ Այո։ Ինչով։ Մենակ դաս պատնելով, դաս սովորացնելով, երեխաների հետ մեղմ վերաբերվում, դասի թեման ասում է։ Այսինքն այդ դասի ժամանակ դու քեզ լավ ես զգում։ Այո։ Ուսուցիչը քո կարծիքով ինչպիսի պետք է լինի, որ երեխան նրան սիրի։ Բարի։ Քո ուսուցչին, այսինքն իր բարության, մեղմության շնորհիվ քեզ դուր է գալիս։ Այո։ Աննա, դպրոցում ընկերներ են ձեռք բերում նաև, չէ՞, երեխաները։ Դու շատ ընկերներ ունեցար։ Այո, Ինչպիսին են նրանք քո ընկերները։ Բարի խելացի, որ մի բան չեմ իմանում, իրանցից եմ հարցնում, իրանք ճիշտ ասում են։ Այսինքն օգնում եք, հա, միմյանց։ Օգնում եք միմյանց։ Աննա, իսկ դպրոցից որ գնում ես տուն, ինչ ես սիրում անել։ Խաղալ, դասերս սովորել, դասերս գրել։ Իսկ մայրիկին օգնում ես։ Այո։ Օրինակ ինչ գործերում ես օգնում։ Օգնում եմ ճաշ պատրաստելով, տուն մաքրելով։ Աննա, մեր նախնական զրույցում ասացիր, որ ավակ քույրիկ ունես։ Հա։ Քույրիկը քեզ օգնում է դասեր սովորելիս։ Այո։ Քույրիկից ինչ ես սովորում դու։ Քույրիկից սովորում եմ, որ պիտի շատ գիտելիքներ ստանա։ Քույրիկը, ասենք, քեզ համար, որ ավելի փոքր էր, հեքիաթներ ընթերցում էր։ Այո։ Իսկ դու ընթերցել սիրում ես, բացի դպրոցի դասերը։ Այո։ Ինչ ես ավելի շատ կարդում։ Ավելի շատ կարդում եմ հեքիաթներ։ Ունես սիրած հեքիաթ։ Այո։ Որն է։ Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներ։ Դրանից կա ինչ-որ մեկը, որ շատ է դուրդ գալիս։ Չեմ։ Բոլորն էլ սիրում ես։ Այո։ Իսկ հեքիաթներում ամենակարևորը ի՞նչն է քեզ համար։ Հեքիաթներում ինձ ամենաշատ դուր է գալիս, որ բարին հաղթում է չարին։ Իսկ կյանքում նույնպես այդպես է։ Այո, եթե բոլոր մարդիկ ձգտեն իրար օգնեն, կյանքում նույնպես բարին կհաղթի։ Աննա, մեր քաղաքը քեզ դուր է գալիս։ Այո, շատ։ Ինչով։ Ծաղիկներով, ծառերով։ Քաղաքը մաքուր է, կանաչ է։ Աննա, մեզանից էլ է, չէ՞, շատ բան կախված, որ քաղաքը շարունակի կանաչ ու մաքուր մնալ։ Այո։ Օրինակ քո տարիքի երեխաները ինչ պետք է անեն, որ իրենց քաղաքը շարունակի գեղեցիկ լինի։ Շատ մաքուր պիտի պահեն, եթե գցենք աղբա-աղբավոցի մեջ, ոչ թե այդ թափեն գետնին, կմնա մաքուր քաղաք։ Եթե շատ ծառեր տնգեն, ծաղիկներ ցանեն, դրանից էլ կդառնա մաքուր գեղեցիկ հայրենիք։ Մեր քաղաքում լինում է օտար երկրներից հյուրեր, և նրանք նույնպես հիացած են գնում մեր քաղաքից։ Իսկ դու ինչ կավելացնեիր մեր քաղաքում։ Կավելացնեի զբոսանքիները, որպեսզի կարողանան երեխաները իրենց ժամանակ անցկացնեն, զբոսնեն, խաղան, վազեն, երգեն, պարեն։ Կուզեի շատ կենտրոններ լինել, որ երեխաները գնան խմբակներ։ Իսկ դու կուզես որևէ խմբակ հաճախել։ Այո, ես կցանկանայի գնալ բարի խմբակ։ Հաջորդ տարի ծնողներիս կխնդրեմ, որ ինձ տանեն բարի խմբակ։ Երևի դասերիդ հետ կարողանաս, չէ՞, հասցնել։ Եթե շատ ուզեմ, կհասցնեմ։ Ես կարծում եմ, ինչքան երեխաները զբաղված են լինում, այնքան շատ բաներ են հասցնում։ Քեզ հաջողություններ ենք մաղթում, որ շարունակես լավ սովորել, հաճախես քո ցանկացած խմբակները և զարգացնես քո նախասիրությունները։ Եվ կարծում եմ, դու ինչ-որ ասելիք կունենաս քո հասակակից երեխաներին։ Իմ նման երեխաներին կցանկանամ լինեն բարի, լսեն ծնողներին, լավ սովորեն և դպրոցում լինեն ամենակարգապահն ու բարձրը։ Անձևում, անձևում, ուրախություն մեզ բերում, մեզ բերում։ եթերային ձեր ուղեկիցը մինչև 18 մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է։ Մեր մեծ ու փոքր ընկերներ, բացում ենք մեր ռադիո հանդեսի երրորդ էջը։ Առաջարկում ենք լսել իտալացի բժիշկ, մանկավարժ, փիլիսոփա, հումանիստ Մարիա Մոնտեսորիի խորհուրդներից ինքնուրույն երեխա դաստիարակելու մասին։